Velkommen til De Sorte Spejdere. Direkte fra Aarhus med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Vi er på det, der hedder The Jyske Road Trip. Vi er på De Sorte Spejderes, en arbejdsplads i Danmark, ja. Version 2008. Version 2.0 kan man vel også kalde den. Ja, det kan man sige. Det er Windows Vista. Ja, bare den version, der virker. Bare som radio. Som man siger. Kære lytter, vi det sender var, direkte. Der var en negation i den, som er, at du kan ikke både have den, som virker, og så Vista. Nej, det er ligesom det der grønlænder, men det er lige meget. Grønlænder? Nå, ja, ja, ikke? Stiv grønlænder. Grønlænder, yes. Så fik vi da også lige startet med at svine vores kære medborgere i Grønland til. Det var overhovedet ikke meningen. Det var satire, det var ironi. Hold op. Klokken er 2:10. Og vi sidder ikke i Ørestaden. Nej, det gør vi heldigvis ikke. Vi befinder os midt i Aarhus Midtby, som og man og vi har aftalt ikke at lave sjove dialekter, Anders. Det er rigtigt her. Vi sidder i 8000C, og vi sidder på Østjyllands Politis politistation, kan man vel egentlig kalde det, i Aarhus. Politigård, tror jeg, man kalder Politigården. Det. Ja, vi sidder i det, der hedder Stabsrummet. Og det er jo ikke bare hvilket som helst. Altså, vi kan sige, vi sendte i mandags fra Vestas, og der sad vi i gæstekantinen i går. Og det er lige så langsomt, der er gået opad. Kan ja, det er faktisk blevet opgraderet. I går sad vi i Aalborg Autocenter, sendte op fra Rubens dejlige butik i Nørresundby. Ja, det var så i konferencerummet, vi var blevet forfremmet til. Lige netop. Og nu sidder vi så i stabsrummet. Rummet. Og det er jo her, den øverste politiledelse træffer de ofte svære beslutninger, når det skal sættes ind. Om hvad skal der ske i politikredsen i dag? Ja, ja, ja. Altså, hvor er kriminaliteten værst? Hvor skal der sættes ind? Ja. Det er vel også det rum, de kriminelle frygter mest. Det, jeg glæder mig meget til i morgen, det er, at der skal vi sende fra transportcenteret i Vejle. Ja. Og der ved jeg, at vi skal sidde derude, hvor toiletmanden normalt sidder ude, hvor du lige ligger en daler, inden du går ud og urinerer. Så er vi tilbage igen. Så er vi ligesom tilbage, hvor vi hører hjemme, som man siger. Ikke? Ja. Kære lytter. Grunden til, at grunden til, at det måske ikke flyder helt, det er, det er bare, at der er mange uniformerede betjente omkring, ja, kan vi sige. Og sidst jeg prøvede det, det var på en Roskilde Festival klokken 3:30 om morgenen, og det er en og helt anden historie, som jeg ved bare, det var Roskilde Politikreds, og så er der ingen grund til at snakke mere om det. Nej. Vi er på politistationen, og det er med fare for at lyde, som om, at vi fedter for ordensmagten, og det er det overhovedet ikke. Nej, men vi har da fået en klirkelig sum for at optræde her. Jeg kan sige, at vi har jo sendt et lille brev ud til alle de byer, vi har valgt at besøge. Eller ja, det vil sige, det er jo løbet størrelse, der har bestemt, hvilke by vi vælger at sende fra. Ja. Og der kan vi sige, at vi har fået 1.500 kroner af Aarhus Kommune for at sende her i dag. Ja. Og der kan man sige, Søren Dahl, nå, Café Hack, ja, der kom det frem i lyset, var. Ja. Men altså, 1.500 har vi fået her, og vi sender jo. Vi ville jo have sendt ned fra Café Hack, men han ville have 250.000, for vi fik lov til at sende, ja, ned fra der, hvor han sender, ikke? Og jeg vil sige, han er bare en flink fyr, Søren Dahl. Det er jo ikke, nej, det er jo ikke beskidt at sige, jeg vil da godt sende mit morfar-program for din by, men ved du, at du skal betale mig 175.000. Ja, altså det, du relaterer til nu, er den historie, som jeg forstår, nu endelig er kommet frem i medierne, ja, med at de simpelthen kræver penge af folk for at give dem positive overtale i Danmarks Radio. Det er sådan, at det radioprogram så er et af de mest aflyttede radioprogrammer i Danmark. Det er det mest lyttede. Det er det mest aflyttede radioprogram i Danmark. Det hedder Café Hack. Det har en vært, der hedder Søren Dahl. Han er bare sådan en god radiovært. Jamen det er. Han er så hyggelig. Ja. Han har et produktionsselskab, hvor han producerer sin radioudsendelse. Det vil sige, at han er ikke ansat i Danmarks Radio, som du og jeg er. Nej. Han har så gjort det, at han har sendt et tilbud til Roskilde Kommune og har sagt, hør her, vi vil godt komme og sende vores 2 timers lange udsendelse om Roskilde Kommune. Det er jo god reklame for jer. Ja. Vi er det største og mest aflyttede radioprogram i Danmark. I skal bare betale os 175.000 kroner. Ja, og Søren Dahl, det må man ikke. Nej, det må man ikke. Det er muligt, den er gået ind til nu. Ja. Men så gik den ikke længere, som man siger. Og det var simpelthen for grådigt. Og det er bedre med os, at vi siger 1.500. 1.500, altså den man kan sige, det dæmmer igennem. Det er jo stadigvæk det er jo stadigvæk penge, kan man sige, men beløbet, det er jo ikke en anseelig størrelse, så derfor tænker vi, den kan da godt gå. Og til gengæld er det sort. Det er lige netop det, der. Der er det ikke moms, som man siger. Det er nede i den venstre lomme, på disse som man siger grader. I Aalborg. Ja. Eller, tilbage til det uniformerede politi. Ja, som er egentlig forbløffende talstærkt mødt op her i dag. Anders, hvad ser du, når du åbner øjnene? Når jeg kigger på venstre side, så ser jeg 2 usandsynligt flotte mænd. Det er 2 voksne mænd, og det er Sten og det er Amrik. Og Sten, tak fordi, at I har taget så godt imod os her på politistationen i Aarhus. Jamen, vi skal være velkommen, og som I kan se, så er der vand og brød og citronmåner. Ja. Som der er jo på enhver vagt. Er det ikke korrekt, når man sådan møder ind? Jo, nu har vi gjort lidt ekstra ud af det, med hensyn til citronmånerne for jeres skyld. Ja. Det er faktisk, de er meget smukke. Der ligger tre citronmåner på et fad i noget pletsøl, tror jeg. Sten, hvis det var en dag, Dancake simpelthen gik ned om og hjem, så ville citronmånen jo også dø. Hvad ville man stille op som politibetjent i Danmark? Ja, men nu er vi jo vant til store problemer og politireformer og ting og sager, så vi fandt nok på et eller andet, så måtte vi jo finde et andet sted at finde nogle kager. Ja. Ved siden af dig sidder, og der er Sten, det er ikke, fordi du ikke er en flot fyr, det er du, men der sidder måske en af de flotteste, den flotteste fyr, jeg har set i en politiuniform nogensinde. Han hedder Amrik. Amrik, tak fordi vi må komme og besøge jeres politistation i dag. I skal være hjertelig velkommen. Tak, og tak fordi vi er blevet taget godt imod, ikke mindst. Ja, og der har ikke været tjekket noget straffetest. Nej. Eller jo, det er der selvfølgelig. Men den er blevet glat igennem, så vidt jeg kan se. Og meget apropos, vi har jo den quiz, der hedder Tillidsbingo. Ja. Og den skal vi nå at spille i dagens program. Ja. Og de to forrige, eller i mandags, der vandt den, der var igennem Tillidsbingo, en vindmølle efter eget valg, da vi sendte op på Vestas. Mm. I går var det en brugbil efter eget valg, da vi sendte for Aalborg Autocenter. Problemet var bare, at vi ikke nåede quizzen. Mm. Skide ærgerligt. Ja, det var ærgerligt. I dag er det så en ren straffetest. Man kan vinde i Tillidsbingo. Er det ikke korrekt? Det er fuldstændig rigtigt. Ja, sådan. Og det er jo det, der gør det så dejligt at være på besøg sådan et sted. Men vi kan se flere uniformer, hvis du kigger til din venstre side. Der sidder måske den smukkeste kvinde, jeg nogensinde har set i en politiuniform. Hanne, tak fordi at vi må komme og besøge jeres politistationlæge. Jamen, det var så lidt. Hanne, du skal ud med Thomas, vores journalistpraktikant. Det ligesom være dig, der tager dig ham i dag, ikke? Ja. Mm-hmm. Hvad er din udenbare kommentar til det, som vi sidder her netop har begyndt udsendelsen? Jamen, det første, jeg tænkte, dengang jeg så Thomas, det var, at han var da brandlækker, så det glæder jeg mig selv til. Det er det, han kan. Han kan noget han med kvinder, Thomas. Han har det magnetiske... Og det er så vildt. Altså, senere vil vi fortælle historier om, da vi gik igennem Aarhus Midtby i går, efter vi havde der spist, og der vil jeg godt sige, at det har vi fået 25 kroner for at sige. 25 på Bistro 65, som ligger i Jægergårdsgade, den bedste... Jeg tror stadig, der er lidt bord til i aften. Den bedste restaurant, der findes i Østjylland. Mere er der ikke at sige til det. Nej, Café Hack. Ja, Café Hack. Café Hack, der spiser man sindssygt dårligt. Ja, det gør man. Og må jeg sige noget i øvrigt? Det er bare sødt, at man siger 175.000. Det er så skamløst. Ja, det næsten bliver helt betalt. Jamen, det er helt grotesk. Og ved du, det værste ved det der, ikke, det er, at der er simpelthen byer, der Roskilde Kommune har ifølge politikken sagt ja til, at, til det her tilbud om at betale 175.000. Ja. Fordi at de godt kunne tænke sig lidt god omtale af byen, fordi med banken, der er så skyld i, at byens ryg og rygte er blevet besudlet. Der er sgu Café Hack lige rykket. At der i lille Korsbæk der, i 4.000 Korsbæk C, er problemer i øjeblikket. Ja. Og så har man lige tænkt, hvilke byer går det dårligt i? Har Søren Dahl siddet der og tænkt, ved du hvad, vi hakker til der. Og så er en anden oplysning også, I hørt. Café Hack bliver ikke sendt direkte, vi ved godt. Ja. Nu kommer alle afsløringerne frem. Det er nok den grimmeste med alle sammen. Det bliver optaget torsdag. Ja, og lader sig. Her sidder vi søndag. Nej, det gør I ikke. Ja. Søren Dahl, vi kan lige, hvis det, for folk, som ikke ved, hvem Søren Dahl er, så kan man sige, at her er et lille klip, da han skal fortælle om, hvad en egentlig podcast er, og så lader vi den ligesom ligge der, og så spiller vi et stykke musik, ikke? Jo, det er godt. Og så skal I også huske, at I kan benytte jer muligheden for podcaste programmet. Jeg tror, der er for få, der helt er klar over, hvad det vil sige, men det indebærer jo altså, at I kan tage programmet ned på en CD, og så kan I have dem for altid, og så kan I jo høre programmet lige, når I har lyst. Sådan, og det er altså at tage podcasten ned på en CD. Jeg kan lige være opmærksom på, at det koster 175.000. Det gør det at downloade en podcast for... Sten, hvad er din titel egentlig? Jeg er vicepolitiinspektør for beredskabet i Aarhus. Det vil sige, at jeg er chef for alle patruljebetjente, der kører rundt i Aarhus, og der er en små 100 stykker. Så hvis du har en dårlig dag og er i et ondt lune, så kan du sende en sværm af betjente hen til der, dit onde lune er rettet imod. Ja, og det plejer jeg også altid at starte med at sige til folk, hvis de siger noget. Så siger jeg, jamen, så kommer der 100 mænd og tæver dig. Men det er sådan, det skal være. Og der var bare noget justits i gaderne, og det skal være nu. Ja. Og højere straffe i øvrigt. Nej, det var jo den gamle. Nej, det var den gamle. Men Amrik, din titel er vagtleder, det korrekt? Det er fuldstændig rigtigt, ja. Hmm. Og det betyder, at du dispenserer... Jeg tror, det hedder disponerer. Ja, godt. Du sender ud... Du disponerer over... Du sender de 100 betjente ud, som Sten godt vil have ud i byen. Lige præcis. Så du er Stens lårende lammehale? Ah, sådan kommer man vist ikke udtrykke det. Det ville være ked af. Så kan vi da fortsætte diskussionen lige at sige, fordi at Thomas har jo glemt det, vores journalistpraktikant, som jo altså er den, der laver de egentlige en arbejdsplads i Danmark indslag de sidste par dage. I gamle dage, det rigtige program, der fik man lov til at ønske et stykke musik. Ja. Og vi siger, drenge, hvad kunne I tænke jer at høre musik? Sten, du har jo valgt, du gerne vil høre... Jeg vil gerne høre Metallica. Ja. Og Amrik, hvad er det du har valgt? Du gerne vil høre lidt senere i programmet, hvis vi når det. Altså, hvad er det du gerne, hvad er det du gerne vil høre? Jamen til at starte med, jeg vidste jo ikke engang hvem det var. Ja. Men jeg havde en tilfældigvis på telefonen, så det blev Alicia Keys. Sådan der. Men og det er det der synes jeg, der adskiller amatøren fra den professionelle. Jamen det viser også hvor bred en udsnit af den danske befolkning, som er samlet i det danske politikorps, ikke? Men nu skal vi gøre Sten glad. Det gør vi. Det er Metallica med mig. Apocalypse. Lige netop. Velkommen til programmet direkte fra Aarhus. Og så skal I også huske, at I kan benytte jer muligheden for at podcaste programmet. Jeg tror, der er for få, der helt er klar over, hvad det vil sige, men det indebærer jo altså, at I kan tage programmet ned på en CD, og så kan I have dem for altid, og så kan I jo høre programmet lige, når I har lyst. Problemet ved Café Hacks lyttere, ikke, Anders, det er, at de aner heller ikke, hvad CD'en er. Nej. Altså, nej, det er CD, hvad er det? Det er da nyt. En CD, hvad for noget? Det er det eneste, man skal huske, det er, at det koster 175.000. 175.000, husk det. I et sted, hvor vi ikke helt er klar over, som er. Det var en god sætning. Der er der i øjeblikket en ung mand ved navn Thomas på vej sammen med en ung kvinde ved navn Hanne. Som er politi elevsten, hedder det? Ja, det er rigtigt. Hun er politibetjent på prøve. Politibetjent på prøve. Ja. Og det, man kan høre nu, det er, der er skruet lige så langsomt op for Thomas. Man kan høre Thomas stå og sweet talk, hedder det. Men egentlig Hanne lidt. Sødsnakke, kan man også. Men jeg vil også sige, at Hanne er en meget, meget smuk kvinde, og Thomas er en meget, meget smuk mand. Ja, og nu skal vi så heller ikke tærske mere langhand på det andet. Lad det da bare udvikle sig. Thomas, hvor er du henne? Vi sidder nede i garagen under det hele, og her er rigtig mange biler. Og det er politibiler, og jeg har fået lov til at sidde i en politibil for første gang i mit liv. Og det foregår ikke på bagsædet. Nej, det foregår ved rattet. Jeg styrer lige nu en politibil. Det er jo en Ford Mondeo, ikke? Det er en Ford Mondeo. Den mest solgte vogn til danske sælgere og handelsrejsende på vejen, kan man sige. Så det er jo bare en Mondeo, Thomas. Jo, men det her, det er en gearet Mondeo. Ups, jeg ved ikke om Hanne, du kan fortælle mig lidt om den her bil, vi sidder inde i. Jamen altså, det er jo sådan set bare en ganske almindelig, i mine øjne, en rimelig sløv Mondeo. Den er jo så udstyret med radio og en GPS og udrykningssignaler og en torterminal, så man kan sidde og slå nogle biler op, når man ligger og kører på gaden. Og ellers så har den bare, hvad alle andre Ford Mondeo'er, de har. Men er det ikke et kick at blæse op af Randersvej med sirenerne helt i bund og pedalen det samme? Jo, det er fantastisk. Jeg tænker lidt, om vi ikke kan prøve sirenerne, fordi det kunne være rigtig, rigtig blæret. Så trykker du på nummer 1. Jeg får lov til at trykke på nummer 1 og høre så med. Der er der lidt lys. Og så trykker du på dem der. Så er det hornene. Så er der horn. Yes. Det kører sig lidt. Hold da fast. Hvor mange decibel er det? Ja, det vil jeg sætte mig. Det var da ikke for sjov. Kan man også tale ud af bilen i mikrofonen? Ja, det kan. Så tager du den her op, og så trykker du på den der, imens du siger et eller andet. Prøv lige det. Så skal vi lige have alle de cyklister, der ikke har lys på, til at stige af og trække. Og det skal jeg da love for, at de gjorde. Hold da fast. Det er nok nær den blæreste bil, jeg nogensinde har siddet i. Og lige i hånden, der har du også et meget, meget spændende instrument, som jeg også godt kunne tænke mig at se lidt nærmere på. Hvad er det, du har i hånden? Ja, det er jo sådan et alkometer. Må jeg prøve at blæse i det? Ja, så skal vi lige have den til at nulstille her. Thomas, skal du blæse? Hvem har sidst blæst i den, som man siger? Ja. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at se, hvad min promille er lige nu, fordi jeg har jo drukket tæt hele dagen. Og mens du gør den klar, ellers så er der et har du nogle spørgsmål fra den originale En Arbejdsplads i Danmark. Og dem kunne jeg godt tænke mig at stille dig, mens jeg blæser. Er det okay? Ja, stil du bare. Hvor mange dyr var der på gården? 5. I er vant til at se mange mennesker her, men har I nogensinde haft 20.000 gymnaster på én gang? Ja. Har I lavet et lille mini-sygehus herude? Ja, det har vi faktisk. Hvad lavede din far? Jamen, han var snedker. Lone, er det en drøm for dig at kvitte folkeskolen og tage symaskinen i hånden? Ja, men jeg vil hellere svare symaskinen. Og den er klar til, at jeg kan blæse i den nu? Du blæser. Alt hvad du kan. Bliv ved. Ja, så stopper den. Hold da fast. Skal du se, ja. Ej, nu er det spændende. Nu er det virkelig, virkelig spændende. Se. Hvad siger du? Jamen, det kan du selv se. Hvis du tør at sige det. Absolut ingenting. Nå. Men tak for det. Hanne, som jo altså er politibetjent på prøve her hos Østjyllands Politi, Opsan, havde ønsket det her nummer, Dolly Parton og Jolene. Ja, så mangler vi jo faktisk kun Amriks nummer. Ja. Alicia Keys, men det vender vi tilbage til lidt senere. Og det gør vi i allerhøjeste grad. Jeg tænkte på, om man ikke skulle allerede nu, når klokken er 14.31, kaste ud det, vi kalder en programoversigt. Det er en overraskende idé, men en god idé. Her er, hvad vi har valgt at bringe i De Sorte Spejder i dag. Vi er på besøg på Politigården i Aarhus, og det er en indtil videre meget behagelig oplevelse. Og det bringer os også ind på Aarhus Kulturby i 2017. Det skal vi tale om. Så er Thomas rundt omkring på selve Politigården. Og vi kan, må jeg læse op? Det, jeg tror, det er filosofen, der har skrevet det her på programoversigten i dag. Ja. Ja. Praktikant Thomas er på udflugt, og vi følger ham rundt i gange og kringelkroge i Politigården. Skal Thomas prøve en peberspray? Skal Thomas prøve at have håndjern på? Skal Thomas i kambolage med en politihund? Og hvordan smager den der citronmåne egentlig? Spørgsmålene tårner sig op, og Thomas vil afsløre flere af politiets inderste hemmeligheder i løbet af udsendelsen. Ja, det er og alle de spørgsmål, der bliver stillet øverst op i teksten her, der kan jeg sige ja til det hele. Ja. Ja. Så Café Hack, det har vi ligesom været omkring. Men vi har ikke sluppet den. Nej. Jeg kan sige, vi slipper. Det er jo først næste år, Café Hack skal sende for Roskilde. Ja. Og vi stopper ikke med at snakke om denne her, dette lille intermezzo indtil også fordi, august det, der er så næste år. Altså, at grådighed tit forenes med lidt klodsethed, ikke? Jo. At man, når det løber af med en, så kan man ikke længere styre sig. Vi er et eksternt firma, så kan vi jo godt tillade os. Altså, vi sender på Danmarks Radio. Ja. Så vi kan jo godt tillade os og så lige skide lidt på reglerne for at få pengene i vores egen kasse, nu når vi er. Det var det samme som, lad os nu antage, Anders, at vi lavede en masse podcast. Det gør vi. Ja. Som i øvrigt kan jo hentes på en CD, hvis det er. Ja, man og, lægger den ned på. Og vi så sagde, ved du hvad? Vi laver dem der uden for DR, men det er stadig det samme indhold, som jo egentlig er DR's, men nu skal folk bare betale 20 kroner for dem. Ja. Eller 175.000. Se, det havde været en god idé, hvis man havde haft sit eget produktionsselskab. Ja, eller hvis vi sagde eller andet, kan vi ikke låne en bil, så lover vi at tale pænt om en hel uge. Det ville være fuldstændig forrygt. Og tak til Skoda og Skoda Superb, som i den forbindelse, er en fantastisk bil. Som er en fantastisk bil, så er det sagt. Men det er rigtigt. Ja, men der er grænser for galskab. Ja, det er der så ikke. Så har vi Kurt Thybo. En anden af Aarhus stolte sønner. Han er for en kort bemærkning vendt hjem til 8000 C. Og fortæller om oprindelsen af ordet skub. Så skal vi forbi Godmorgen Danmarks introsnak. Og jeg kan sige, at i morges var Line syg, og jeg håber ikke, det er noget alvorligt. Ja. Line Baum Danielsen var ikke på arbejde i morges. Nej, hun var syg. Line Baum Danielsen blev erstattet af Tina Nicolaisen, som jo er rigtig god. Hun gjorde og sammen med Ole Steffensen har de jo et åbningsdialogen på Godmorgen Danmark. I dag, der vil åbningsdialogen blev læst op af vores to gode venner på politiet i Østjyllands Politi, nemlig Sten og Amrit. Ja. Som Metallica skal, og Alicia Keys. Som, ja, det er jo Metallica og Alicia Keys, det hedder de så for nu af. Det er Lars Ulrik og Alicia. Og de vil så læse dialogen op for os. Ja. Det er lidt senere i programmet. Så er der 2900 Happiness. Ja, den har været der igen. Og ja, det kan nok være, at vi også følger den meget, meget tæt. Så er Caroline Wozniacki tabt en tenniskamp i Tokyo. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det var det været underlaget eller skoene, fordi hun er simpelthen så dygtig og så dejlig. Det så kan ikke være andet end andres skyld. Nej, vi har et lille kort klip, hvor hun fortæller om sin udebare kommentar efter kampen med den der tenniskamp. Kasper fra Thy skal vi ringe til. Ja. Og vi skal spille tillidsbingo. Og den er jo i dag, og det er ikke for at hype den unødigt, men den er i dag også yderligvis blevet op med en brugt patruljevogn, kan jeg forstå. Ja, det er fuldstændig korrekt. Det er en ældre Ford Scorpio. Som har kørt hos Kriminalpolitiet her i Aarhus den i gang i 80'erne. Godt. Og den her kan man altså vinde her i dag. Skal vi ikke næsten høre, Amrik, dit nummer nu? Skal vi køre Alicia Keys nu? Jo, det vil jeg sætte stor pris på. Jamen, ved du, men så kommer det her. Men hvor fanden er det henne? Jeg troede, vi skulle høre Stevie Wonder. Nå, det er rigtigt. Vi hører lige Stevie Wonder først, Amrik. Så kommer det. Kommer det kommer senere, Amrik. Vi lover, det kommer. Det lover vi. Ham her, han spiller i Aalborg i aften. Ja. Og jeg er rigtig glad for at være i Aarhus, for der er ikke særlig langt til Aalborg, så kan man nemlig komme op og se ham i aften. Yep. Og de kan køres på rundt regnet 22 minutter. Ja. Det er en sko, der er superb. Det er et usandsynligt dejligt nummer. I aften, der spiller Stevie Wonder altså i Gigantium. Gigantium i Aalborg. Ja, og jeg glæder mig. Jeg sad lige og tænkte på, at det er jo helt hypotetisk ting. helt hypotetisk tænkt. Det er fordi du har lige spist en frikadelle med. Ja, det tager ikke 22 minutter. Naturligvis tager det ikke 22 minutter at køre fra hvor man kører på motorvejen til Aalborg, hvor man kører fra ved Aarhus Nord. Det gør det ikke. Jo, det gør det, hvis man er en patruljevogn i udrykning. Ja, men jeg tænker bare på, er der intern sten? Altså, de kører selvfølgelig ikke som altså stærkt, med mindre der er udrykning og der er en opgave og sådan noget. Men jeg har engang lavet at fortælle. At landet var inddelt i, altså så var det sådan nogle pentagon, hvor hurtigt kan det tage at køre fra Frederikshavn til Aarhus for eksempel. Jeg ved ikke, om det var politiet, men det var forsvaret, der havde sådan nogle, og så man, hvor hurtigt man kunne komme frem. Hvor hurtigt, hvad er gennemsnitstiden fra at køre fra Aarhus til Aalborg på en udrykning midt på dagen? Jævn trafik. Må det ikke, det kan gøres på omkring 40 minutter, vil jeg skyde på. 45 minutter måske. Under udrykning? Ja, det vil jeg skyde på. Det er 110 km, ikke? Er det ikke det, der er? Jo, men trafiktætheden her om eftermiddagen, den er faktisk ret intens. Også på motorvejsnettet. Et godt råd, jeg vil godt vil give jer, det er folk, som kører primært i Hyundai og ligger ude i venstre side af venstre vognbane på motorvejen. Og så vælger jeg at score helt 37 biler og 18 vogntog, ikke? Men de kan godt lige trække ind, selvom dem bag godt vil forbi. Men det gør de naturligvis ikke, for nu ligger de derude. Og så kører de 110, de må køre. Også selv når man kører 130 på strækningen. Jeg har en opfordring. Er det ikke muligt, sådan som jeg har tolket færdselsloven, at der folk skal jo holde til højre, når det er muligt. At man kunne ligesom kigge på det område og så sige, der kører vi simpelthen en nul-tolerance på det område i de næste 10 år. Der sætter vi fast fokus på det. Jo, vi har jo fokus på mange ting, men lige netop det, du siger der, når vi kører udrykning, så er det jo lidt svært at stoppe med det hele og skrive dem. Så jeg ved, at Amrik og mig, vi har snakket om helikopter, og så muligvis, man kunne skyde advarselsskud eller et eller andet, der kunne få dem til at trække til højre. Skyde efter benene, som man siger. Ja, men prøv at høre, det er fantastisk, og det synes jeg faktisk, det er en fantastisk idé. Det synes jeg er en god idé. Og primært selvfølgelig klart, hvis det er folk, der ikke fører Hyundai, så behøves det selvfølgelig ikke være varselsskud. Der kan man jo bare flyve ind over, ikke? Jeg tror, hvis man flyver over en Hyundai i en helikopter, så falder den fra hinanden. Så vil det lortet simpelthen ligge i alle de dele, som den ligger i den i Sydkoreas forsamlingsvejledning. Ja. Silent Shout med The Knife, et fantastisk nummer, og jeg vil lige komme med lidt praktiske informationer. Det er jo sådan, at vi jo altså sender en arbejdsplads i Danmark, anno 2008, De Sorte Spejdere, på det jyske roadtrip. Ja. Yeah. Og vores podcast, den kommer altså ikke op umiddelbart inden kl. 18, eller efter programmet, som de plejer at gøre. Anders, der har været et par henvendelser fra lyttere omkring det med Aarhus Aalborg. Ja. Yeah. Og at vi skulle køre op her i aften på 22 minutter. Ja. Hvor nogen, der hævder, skulle køre 400 km i timen. Og det er muligvis rigtigt. Ja. Og det kan sige, en Skoda Superb kører godt, men den kører ikke 400 km i timen. Men altså Bugatti'en kører faktisk 407 på toppen. Veyron'en? Ja. Så kunne det jo rent faktisk godt lade sig gøre. Ja, men det kræver bare, at man kommer rigtig hurtigt ud over Aarhus, ikke? Det kræver også bare, at man har en Bugatti Veyron. Det er så også rigtigt. Det kan man sige, og det er som der, vi ikke rigtig koster mere end 1.500. Der skal man op i noget Café Hack-størrelse for at kunne det. Der skal man da bare sende for tre byer rundt omkring i landet, der hedder Søren Dahl og Café Hack. Så har man da råd til at købe en Veyron. Og så kan man jo også få den på gule blade. Så laver man om til en vane, du. Ja, så der er ingen grund til. Så er du fri fra klistermærket. Denne bil må bruges til privat brug. Vi skal stifte kendskab med endnu et aspekt af politiets mangfoldige arbejde. Thomas, vores journalistpartikant, er nu ude i, kan vi kalde det hundegården, Thomas? Ja, det kan man godt, men det er det ikke helt. Det er mere tankeområdet. Men der er en hund, så lige nu er det omdøbt til hundeområdet, ja. Modtaget. Og jeg står her sammen med René. Thomas, må jeg lige afbryde dig og sige, alt det, der sker nu, kære lytter, det bliver optaget på video, og vel inden for få øjeblikke efter indslaget er slut, bliver lagt op på vores hjemmeside, dr.dk/spider. Det er så, at I kan tage det ned på en CD, ikke? Ja, lige nærmest. Så kan man brænde det ned på et datbånd, og så kan man så tage det med på minidisk, når man skal ud og rejse. Jeg kan også sige, den første af tre citronmål, den er kørt indenbords. Og de er sat med gode, de er, drenge. Tak for citronmål. Jamen, velkommen. Jamen, de tager det også godt fra, så. Ja, det gør de da, kan man sige. Men sådan er det. Ja. Thomas, værsgo. Tak skal jeg have. Jeg står her sammen med René. Hej, René. Undskyld, der lød Thomas helt træt. Hej, Thomas. Thomas. Ja. Du vil bare som om, tak skal I have, som om, og nu gad du ikke høre på os mere. Nå, jo, I snakker bare. Jeg vil gerne have det her udskudt så lang tid som overhovedet muligt. Nej, ved du hvad, Thomas, så synes jeg da næsten, vi skal gå i gang. Mine damer og herrer, her er Thomas nu ude i tankområdet med Rufus. Ja, hej, René. Der ligger en hund ved siden af dig. Hvad hedder den? Den her Aaron. Er det din hund? Det er min hund, ja. Eller nærmere rigspolitichefens. Hvad kan den? Jamen, den bruger vi jo primært til, at vi bruger deres næser. De har en sindssygt god lugtesans, og det er den, vi bruger til at finde folk, både på spor, finde ting, både blod, spyt, sæd og genstande på gerningssted, og ellers så finde mennesker, der er bortgået i skovene. Og den har været hen og lugt rigtig meget til mig, og jeg bliver da helt nervøs. Men kan den der finde narko? Den kan sagtens trænes til at finde narko. Det kan den ikke, som det er nu. Alle hunde kan optrænes til at finde narko, men det bruger vi dem ikke til. Vi har specielle hunde, som vi bruger som narkohunde. Og hvor længe har den været politihund? Det har den siden, den var 8 måneder gammel. Der overtog jeg ham. Og hvor gammel er den nu? Den er 3,5. Så det er en erfaren hund, vi har med at gøre her? Ja, den er blevet mønstret i gruppe 2, som er den gruppering, som de fleste politihunde i Danmark de er i. Så man kan ikke kalde den erfaren endnu, synes jeg. Men det er en okay politihund. Super. Og det kan meget vel blive det sidste, I hører til mig, det her. Fordi lige om et øjeblik, så vil Argon... Aron. Thomas, så vil jeg lige Argon sige... Argon er altså en luftar. Hvis det er det sidste, du... I det periodiske... Nej, vil jeg sige... Det er faktisk også grundstof 87. Hvis det sidste, du tænker på, inden du skal overfaldes af en hund, ikke? Så skal du satme dig sige hundens ord, navn ordentligt. Det bliver du da nødt til. Aron, det er den, som færger de døde Aron over til dødsriget. Men jeg er jo nødt til at pisse den lidt af, hvis den skal være helt autentisk. Og det er det, jeg prøver på nu. Så skal du bare lyde som en fra AGF eller sådan noget. For, ja, så skal vi næsten slukke her. Jamen, Aron, jeg er fra White Pride. Sådan. Så ser den ud til at være helt tændt. Øjnene er blevet helt røde. Og jeg tror, at lige så langsomt, så begynder vi at afmontere mig. Alt teknisk udstyr, som kan gå i stykker, hvis det går galt. Og tager René fat i Aron. Og jeg tager hovedtelefonerne af. Jeg tager mikrofonen af. Og mens jeg løber, vil jeg stille nogle af spørgsmålene fra det originale En Arbejdsplads i Danmark. Det kan være, der kommer svar. Det kan være, der ikke kommer svar. Men jeg synes, at nu går det løs. Hvordan bliver man egentlig model? White Pride! White Pride! Og det, der sker herude nu, det kan vi se, at hunden den sidder i højre arm på Thomas. White Pride! Flip! Og den er rigtig godt fat i mig. Hvordan bliver man model? Hvor mange dyr var der på gården? Undskyld, er det kustet? Du skal ikke snakke med mig, du går der hånd, jeg. Er du vokset op på symaskinen? Hallo, slap af. Hold hænderne sammen nu, jeg siger det. Findes det en andre tern? Når vi nu tager mod, så kigger jeg på dig. Kom her. Direkte fra Østjyllands Politi. Det er Politigården i Aarhus, mine damer og herrer. Det er en dejlig eftermiddag i de sorte spejders regi. Og det er vel også det her, vi betegner et forløbig højdepunkt i vores sociale kravlen mod toppen af samfundet. Det kan man sige. Mm-hmm. For intet mindre end 1.500 kroner har vi helt tilfældigt valgt at sende her fra Aarhus. Ja. Og, pengene er givet videre allerede. Aarhus er jo en dejlig by. Det er smilets by. Det er, og det er med god grund smilets by, fordi folk smiler i år. Lige netop. Og det er simpelthen bare dejligt at sende herfra. Skønt at være her. Ja. Kære lytter, du sagde det igen. Nej, først mine damer og herrer, kære lytter. Vi skal til at lave den der skide vedkast. Det var faktisk to ting, du sagde. Det er sådan, at vi her på programmet, og det er det svært at tale om, for det kommer hurtigt til at lyde meget selvsmagende og selvsensættende. Og det er det også. Ikke, det er det helt vildt. Det jeg bare vil sige, det er, at sidste år var vi så heldige, at vi vandt en pris. Ja. Og inden for radiofaget er der ikke rigtig nogen priser, man kan vinde. Der er meget, meget få priser. Der er to. Og den ene, det er en Zulu Award, og den anden, det er det, der hedder årets gyldne mikrofon. Ja. Det er en pris, som Ekstrabladets læsere, og jeg holder umanerligt meget Ekstrabladet. Jeg synes, det er en af de bedste aviser, der overhovedet findes. Ja. Og især annoncerne bag, synes jeg, er helt fantastisk. Ekstrabladet på alle måder bare... Det er skønt. Det er tilgang til journalistikken og sådan noget, det er fantastisk. Det, og Poul Madsen har jeg også altid holdt meget af. De har så valgt at lave en læseafstemning omkring, hvem der skal have den gyldne mikrofon. Og den gyldne mikrofon dækker over det, der hedder årets radioprogram eller årets radiovært. Ja. Og sidste år var vi så heldige, at vi vandt den pris. Ja, det var meget heldigt. Og det var vi selvfølgelig meget glade for. Og i år der er prisen der så igen. Ja. Og via Ekstrabladets hjemmeside, der har man så ind til i dag kunne gå ind og nominere, hvem man synes, der skulle nomineres. Og så starter afstemningsprocessen så her i løbet af de næste par dage, tror jeg nok. Men ved du så, hvem der er nomineret? Nej, det ved vi ikke endnu. Det er spændende. Så har folk skulle sende en mail ind til Ekstrabladet. Altså Ekstrabladets læsere har skulle sende en mail ind. Ja. Hvor de så kunne skrive, prøv at høre, vi synes, at vi godt vil nominere Formiddag på 4'eren, for eksempel. På ja, B4, eller Café Hack. Café Hack. Det har jeg så fået 260.000 for at sende den her mail. Prøv at høre, vi vil godt nominere Café Hack som Danmarks bedste radioprogram. Venlig hilsen, Søren. Søren D. Og det, der så sker, det er så, at læserne så skal gå ind på hjemmesiden, og derinde skal de så stemme om, fra om lidt, tror jeg faktisk, skal de så stemme om, hvem det bliver de godt tænke sig at være. Ja, det bliver rigtig, rigtig spændende. Ja. Vi var så heldige at vente den sidste år, og tusind tak til alle dem, der stemte på os. Hvis man skulle have lyst, så skal man jo stemme på dem, man har lyst til at stemme på. Det er ellers ville være dumt. Når afstemningen kommer op, ikke? Ja. Men jeg kan forstå, at der er andre, der også nu kaster sig ind i kampen om denne her pris. Ja. Og jeg vil godt læse en mail op, vi har fået fra en lytter, som er her. Det er en lytter, der hedder Jakob. Han skriver her. Ja, hvad skriver Jakob? Fik i formiddag kørt mig en tur i firmabilen, og der stod radioen indstillet på B4. Okay. To unge damer på, efter stemmerne at høre, ca. 79 og 83 år, sluttede deres udsendelse med fra kl. 11.52 til middagsradioavisen startede kl. 12, at svine de herre Anders og Anders til i en uhørt grad. Oh. Noget med manglende hygiejne og andre uhørtige påstande, der ikke egnede sig til at komme på skrift. Det viste sig, at damerne var sure over kåringen af Danmarks bedste radiovært, og jeres i øvrigt fremragende kampagne for at vinde titlen igen. Oh, P4 og de to kvindelige værter har budt op til dans, som man siger. Ja. De sorte spejdere må stå ret og kæmpe mod P4 og gå formiddags værter. Vært inder. Krig. Udråbstegn derudaf, skriver Jakob så, ikke? Ja. Her har vi det, der blev sagt på formiddag på 4'eren i formiddags. Og vi er jo beskedne her i studiet, altså verdens bedste radioværter, det er vi i hvert fald ikke. Og vi er heller ikke landets bedste radioværter, og vi er heller ikke kanalens bedste radioværter, det er vi altså ikke. Men vi synes stadigvæk, at den gyldne mikrofon, den vil pynte her i studiet. Henning, kan vi stoppe? Ja. Det er P4, man lytter til. Det er ikke Radio Karen eller en anden lokal radio. Det er simpelthen P4. Ja. Det er det, der er blevet sendt på landstækkende radio i formiddags lidt i kl. 12, som man siger, værsgo at køre videre. Den vil pynte her i studiet, det vil den. Ja, om ikke andet, så vil det altså være en stor ting for os, hvis den der afstemning om den gyldne mikrofon, den kunne komme til at handle om noget andet end de der to bandende, svoglende, uhøflige, usøjnerede spejderdrenge fra P3. Og ja, I ved godt selv, hvem det er, vi snakker om. Men det, du snakker om nu, det er simpelthen en afstemning, der kører på Ekstrabladet om at kåre Danmarks bedste radioværter. Ja, og vi vil jo gerne bare i betragtning, vi vil bare altså gerne ind på afstemningen. Bare nomineres. Ja, og det kan I gøre nu frem til kl. 12. Ja. Og det vil sige, at der er 10 minutter til at skrive til Ekstrabladet, at vi skal på listen over dem, der skal stemmes om. Yes. Så hvis I har nogen som helst fornøjelse af at lytte til formiddag på 4'en, så gå ind på Ekstrabladets hjemmeside. Og hvad er lige adressen egentlig? Man skal skrive en e-mail til kontakt, et tal, og så snabel@eb.dk. Og vi, der så kommer er en det ned på en CD. Vores hjemmeside nu, dr.dk/formiddag, og der kan du tage den fra. Ja, tak siger vi lidt på forhånd. Det fede er, at afstemningen har været op siden mandag. Men herre og fru Blomme, de har så først fundet ud af, at altså, 3 minutter før den lukker, har de så fundet ud af det. Men ved du hvad, jeg synes, man skal gå ind og stemme på formiddag på 4'eren. Ja. Det har de fortjent. Mine damer og herrer. Og fordi det er rigtigt, hvad de siger. Ja, så er mine damer og herrer igen. Ja. Kan man ikke få den der hund, Aaron, ind? Og hver gang jeg siger mine damer og herrer, så skal den bare bide mig hårdt i lysken. Jo. Så kan det være, at jeg lærer det. Vi sender ind til kl. 16 direkte fra Østjyllands politigården i Aarhus. Jeg ser 3 uniformerede betjente her, hvor jeg sidder. Og jeg ser Thomas stikke afsted med dem om lidt. Det er et nummer fra Grace Jones, og det er et nummer fra hendes kommende blade. Det er et nummer, som Kjeld Tolstrup spillede i vores program forrige fredag. Det hedder Williams Blood, og det er et dejligt nummer. Ja, det kunne tyde på at komme back. Det kan man godt sige. Thomas, vores kære journalistpraktikant, er nu med halvanden arm stående et sted på politigården i Aarhus. Og Thomas, hvor befinder du dig henne? Jamen, jeg står og kigger ind på vagtcentralen sammen med Amrik. Men Amrik, hvor er det, vi helt præcist er? Jamen, lige nu befinder vi os i vores kommandostation. Et særskilt operationsrum, som vi benytter, når vi kører virkelig store aktioner. Og hvorfor var det, vi var nødt til at gå herind? Jamen, det er, fordi vi lige har fået en melding ind om et igangværende røveri. Og det er også derfor, vi kører udgangskøretøjen, de kører nu. Og det er klart, det er vi nødt til at respondere på, og det betyder også, at vi er nødt til at lige give dem lidt ro hen på vagtcentralen. Og hvad er det, de sidder og laver herinde? Jamen det er faktisk herindfra, at vi disponerer alle operative ressourcer i hele Østjyllands Politi. Det vil sige, at det er herindfra, at vi dirigerer og beslutter, hvad patruljerne de skal køre til, og hvilke opgaver de skal frem til. Nu har jeg et sådan meget konkret spørgsmål. Hvad er nummeret til politiet? Ja, ved ikke akut opkald, så er det 114. Og er det akut, så er det 112. Hvordan vurderer man, om det er akut eller ej? Altså, hvis der er fare for mennesker og værdier, så er det klart, så er det 112. Så er det akut. Jeg tror egentlig godt, befolkningen selv ved, hvad der er akut og hvad der er knap så akut. Så, Thomas, spørger jeg bare noget? Ja. Hvis det nu er, at min cykel er blevet stjålet, ikke? Skal jeg så ringe 114? Hvis Anders Breinholt er så uheldig at få stjålet sin cykel, er det så 114, han ringer? Så er det 114, ja. Som er det samme som 114? Som er det samme som 114. Og hvad hvis han ringer 112 i stedet for? Ja, så vil han nok blive afvist. Og så bliver bedt om at ringe 114. Okay. Det er en meget spændende arbejdsplads. Hvor mange arbejder der herinde? Ja, lige nu der sidder vi omkring en 7-8 stykker, som forsøger at holde sammen på hele beredskabet. Sidder du nogle gange herinde? Det gør jeg. Det er min daglige arbejdsplads. Og det er sådan, at i midten af lokalet, der sidder vagtchefen, og det er ham, der forsøger at binde alle ender sammen. Hvad er det bedste ved at arbejde herinde? Det er det uforudsigelige. Vi ved aldrig, hvad dagen bringer. Og nu bliver det også lidt uforudsigeligt, fordi at jeg har fundet nogle spørgsmål frem fra den originale en arbejdsplads i Danmark. Mm. Men først kunne jeg godt tænke mig at høre, hvis du får lov til at ønske et stykke musik, hvilken grammofonplade skal vi så lægge på? Alicia Keys. Det er modtaget, men nu kommer der nogle spørgsmål fra det originale en arbejdsplads i Danmark. Og du har lige selv sagt det, men det kirkelige arbejde, er det noget, I betjener? Selvfølgelig gør vi det. Når vi taler uddannelse af piloter, så er det fortrinsvis mænd, der søger ind. Er det også fortrinsvis mænd, I vil have? Nej, det er vi sådan set græskatolsk over for. Hvis man kort skulle beskrive jeres pilotskole, hvordan er den så bygget op? Vi har en del simulatorer. Er det det samme som på en bil? Knap og nap. Det vil sige, at selvom man har fløjet flytypen før, så skal man omskoles? Det tilstræber jeg i hvert fald, men egentlig så anser jeg ikke for at være nødvendigt. Skal du så ud og lægge madrasser på plads, inden gymnasterne kommer? Det er i hvert fald det, jeg påtænker. Hvad kalder man forvognen? Alicia Keys og Sikken Stemme. Ønsket af vagtleder Amrik her på Politigården i Aarhus. Og vi skal jo skynde os at sige, at Amrik og Sten og også Hanne. Alle ikke er i tjeneste i dag. Det vil sige, at de er altså inde på en fridag for at hjælpe os med at lave programmet her. Det er bare, hvis der var nogen, der skulle sidde og sige derude. Hvordan kan der dog være røveri i byen? Og så sidder de der. Det skal altså lige siges. Teknisk set er Hanne faktisk på arbejde. Hun har fået fri klokken 3. Hun har fået fri klokken 3. Heldig, ja, lige netop. Jamen, altså, så stik jo du til citronmånen. Så tag den citronmånen. Du har godt af det, Hanne. Ja, du kan bære det. Jeg tror sgu ikke, det går. Det er så den nye generation af betjente, ja, det der pisser på et 100 års tradition. Det er så traditionelt, at de kære, de skal væk. Det er godt nok, det er rigtigt. Der lå 8 hele citronmåner ja, det var en til Sten og Amrik kom ind i lokalet jo. Nu er der så halvanden tilbage. Og Hanne, nu spiser du. Ja, det er kedeligt. Ellers må vi foretage en civil anholdelse. Det skal nok. Så bliver det simpelthen med en hvid t-shirt ud af ruden. Nej, det er jo et lagen på køleren. Hvordan er det egentlig nu, hvis man vil lave sit eget udrykningskøretøj? Hvis der er brug for det, naturligvis. Det er jo ikke bare noget, man skal lave for sjov. Hvordan er det, man gør det? Er det et hvidt lagen, der hænges over køleren? Ja, et hvidt klæde ud over vinduet eller over køleren. Eller over forruden. Og så allerbedst, hvis man lige ringer og siger, ved du hvad, jeg vil gerne lige køre en udrykning, fordi lokum, det brænder sgu, så er det okay, hvis jeg lige gør sådan og sådan? Så det er godt lige at ringe og clear den med politiet derinde. Er det så 114 eller 112, man ringer til der? Ej, jeg vil sige, som udgangspunkt, så bør det være 112. Modtaget. Der er stadigvæk mulighed for at disponere anden hjælp til stedet. Men hvis det er sådan ud over køleren, så ligner det jo sådan en bryllupskørsel. Altså, det bliver det, hurtigt. Men kan vi ikke bare tage nogle viskestykker ud af bagruden? Godt så. Det er sådan, at i aften kl. 19.30, der er der endnu et nyt afsnit af 2900 Happiness på TV3. Ja. Vi monitorerer udsendelsen, og jeg kan sige, indgående. Vi spiller jo kun klip fra 2900 Happiness når i Peter vores Reichardt. Program, når Peter Reichardt har store scener i det pågældende afsnit. Han har for lidt tid i den serie, men det kan der rådes bud på. Lige netop. Og, I dagens afsnit skal vi jo se. Anders, vil du læse op for det, som filosofen har skrevet? Ja, og ved du, vi stopper lige musikken her, så siger vi. Majse er flyttet tilbage til Jan Erik, og hele familien er begyndt i parterapi. Udover at psykologen har givet Majse den opgave at lære at hugge brænde, så er hun også besat af tanken om at adoptere et barn. Jan Erik er dog ikke helt så begejstret for den dreng, Majse vil adoptere. Og det var ikke den kart 8, fik jeg. Okay, det her. Hvordan går det med vildskaben? Går rigtig dårligt. Hold op på den som en nonne om en sømandspik. Se, du tager fat hernede. Sådan, altså helt op over hovedet. Sådan nu. Jeg lærer det jo aldrig. Du skal bare øve dig lidt. Indstil hjernen på, at det nok skal lykkes. Jeg tænker kun på Danny. Nej, så nu synes jeg, du skal sove på det et par dage. Så... Vi har ikke et par dage, fordi så kommer han fra børnehjem. Børn har nu aldrig taget skade af lidt disciplin. Se på Mercedes, der har fået lov til alt. Det er en daglig kamp at opnå hendes respekt. Men hvis det ikke havde været for hendes psykologen, så ville jeg lave nogle klare regler for, hvad Mercedes måtte. Og navnlig, hvad hun ikke måtte. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, hvis jeg ikke får lov til at adoptere ham. Du skal tage fat om øksen igen og koncentrere dig om din opgave. Du har også altid sagt, du gerne vil have et barn. Ja, men sgu ikke for socialgruppe 40. Du har sagt, du vil gøre alt for at få lov til at adoptere Danny. Hvis jeg skal være helt ærlig, så er han ikke lige min kop te. Nå, men det er betingelsen, ellers så flytter jeg ud igen. Mami! Dejligt nummer, Anders. Ja, det er nogle italienere. De hedder Mooney, og det var Acrobat. Sådan der. Klokken er 4:05. Du lytter til Det Sorte Spejder direkte fra politigården i Aarhus. Østjyllands Politi hedder det. Ja. Og vi sender direkte fra stabsrummet. Hvis jeg skulle sige noget om vejret udenfor, så er det faktisk lidt kedeligt. Ja, det er det faktisk. Det er lidt gråt. Gråt. Gråt i går. Hvad siger du, han? Hvad siger han? Film på ruderne. Jeg vil lige sige, der er jo film på ruderne, så det ser meget mørkt ud, men det er faktisk så er det ikke så mørkt, som I tror det. Det er fordi der er sådan noget gå væk hund på, altså man ikke kan se, så man ikke kan kigge ind, ja. Selvfølgelig. Det er noget, så man kan slet ikke kigge ind. Jamen, altså man skal jo, man skal helt hen og kigge ind, så kan man godt. Men sådan lige umiddelbart, så kan man ikke. Findes der egentlig på politigården rundt omkring? Nu er du elev, du har været på, nej, du har kun været hos Aarhus Politi, du har været forskellige steder. Nej, jeg har kun været her, ja. Okay, du skal i halvandet år mm-hmm. i praktik, og nu skal du på skole, hvor lang tid henne? 8 måneder. 8 måneder. Sådan cirka. Og så derefter. Hvad gør man så derfra? Jamen, så skal du jo ind til afdelingen, altså det, man kalder beredskabet i København, og være i på ubestemt tid. Det er sådan lidt svært at sige lige nu, hvor lang tid man får derinde. Det kommer an på, hvor meget der sker. Og hvornår man skal derind efter, man er færdig, det er også lidt uvist. Og hvor lang tid tager det egentlig at blive politibetjent? Jamen, det tager sådan 3,5 år. Og det er et godt job. Vi ved, at du gør det for pengenes skyld, jo. Det er jo de enorme summer, du får i løn, der gør, at du har valgt at blive politibetjent, ikke? Ja, det må man sige. Ja. Jeg er jo en velhavende dame. Og hvor lang tid? Du er godt parti, som man siger, hvis det nu var. Hvad laver din kæreste? Jamen, han sælger biler. Upsan. Upsan. Og der er det, hvilke biler er det, han sælger? Hvilke biler sælger? Jamen, han arbejder ude ved SMC-biler, ude ved det er Audi, VW ude i Rigskov. Det er Folkevogn, det er Skoda, det er Seat. Det er det. Der er portefølgen. Porsche, Porsche og Audi. Ja. Hvilken bil har I så? Jamen, lige nu der kører han faktisk rundt i sådan en BMW X6'er. Upsan. Hvorfor kører han i BMW, når han har mulighed fordi for at køre i? Det er den nye BMW. Ja, det er heller ikke så heldigt. Nej, det er det vel egentlig ikke. BMW er jo... Ej, Ernst, den nye... Nej, den nye BMW, for den er faktisk flot. Det er den faktisk. Ja. Jamen, tak han. Det er sådan, at vi her på programmet har lagt os ud med TV2 Law & Order. Det er den TV2's juridiske afdeling. Ja, den er selvfølgelig også lidt presset af de mange krav imod TV2. Men det, der sker, er jo, at vi helst ikke må bringe for mange citater fra deres morgenflade. Rent tidsmæssigt er vi bevæget os ud over det, der hedder citatretten. Lige netop. Vi har simpelthen brugt for mange klip igennem tiden, til at de synes, det er rigtig morsomt. Kvoten er brugt op. Det har vi så taget til efterretning, som man jo gør. Mm. Og derved omkalfatret vores satiriske division således, at det nu bliver transkriberet. Ja. Altså, og hvad betyder det, Anders? Det betyder, at et hvert lille ord, der er blevet sagt i åbningsdialogen i morges på Godmorgen Danmark, har vi skrevet ned på et stykke papir. Vi har ikke gjort det selv. Vi har sådan nogle, vi har det outsourcet til, det er nogle indre, tror jeg, der sidder. Lige netop. De får de 1.500 kroner, vi har fået for at sende her. Det er jo givet til Jyllands-Posten. Ja, lige netop. Vi gav den tvivlingsmål for Inderne har så ikke fået noget rigtigt, kan man sige. Nej, men der er altid tabere i et hvert spil. Vi skal sende for Vejle i morgen, så kommer der penge i produktionskassen igen, som man siger. Ja, dejlige Vejle. Ja, lige netop. Skønne transport. Hvorom alting er, så har Anders og jeg prøvet at læse de her dialoger på gange. Det gik ikke så godt. Det er gået rigtig godt. Så prøvede vi i går hos Aalborg Autocenter i Nørresundby at få Lina og Brian til at læse op. To ansatte. Der er lige en F-16, der skal forbi. Ja, det er der godt nok. Og det gik fantastisk. Ja. I morges var Rute Steffensen ikke sammen med Line. Hun var syg. Jeg håber, hun er kommet ovenpå. Eller ved, det ikke er alvorligt. Ja, selvfølgelig. Så Tina Nikolajsen var kaldt ind i stedet for. Tina Nikolajsen er en fantastisk tv-vært, som man kender fra Basta blandt andet. Mm. Og i dag, der er det sådan, at Sten og Amrik, vores to gode venner her på politistationen nu, ja, skal og vil læse monologen op, eller dialogen op fra i morges på TV2. Tror, de står sammen med Thomas nu. Thomas, er du der? Det er i hvert fald, ja. Vi har rykket ind i et tilstødende lokale, der er omdannet til et morgenbord lige netop nu. Og der er blevet øvet flittigt på replikkerne, så jeg tror, at det bliver et godt show, det her. Ja, men lad os da fejre det op, som man siger. Ja. Men vi skal lige have rollerne på plads først. Amrik, hvem spiller du? Ole Steffensen. Og Sten er Tina Nikolajsen. Men skal vi ikke bare give los? Værsgo. Godmorgen. Godmorgen. I dag er, det ved jeg ikke, om du er klar over, artige børns dag. Nej, det var jeg ikke klar over. Det er noget nyt, jeg har indført. Nå, det er simpelthen noget, du har indført. Så er det derfor, jeg ikke ved noget om det. Artige børns dag. Det er for at hjælpe pædagogerne i børnehaven og sådan noget. I dag skal de opføre sig ordentligt. Okay, det er også på tide. Og hvis ikke de gør, så får de en tur i rutsjebanen. Det er da ikke nogen straf. Nej, det er det ikke. Jeg prøver lige at vise dig et billede her. Se, fuld fart ned ad rutsjebanen, men hvis ikke han er artig, hvad så? Ej, ha, så er der råkost. Ej. Det går helt ondt, når man ser det. Åh! Det er et, en seer har sendt ind. Hvis børnene ikke er artige, så får de en tur i rutsjebanen, siger han. Jeg synes faktisk, der er for få artige børn. Ja, jeg synes næsten, den er for brutal. Det er altså et trick. Det er det. Det findes ikke i virkeligheden. Nej, det findes ikke i virkeligheden. Okay, og det er godt. Det er jeg glad for. Men kig lige efter ned i børnehaven. Prøv det ikke derhjemme. Prøv det ikke derhjemme. Intet mindre end fantastisk. Intet mindre end fantastisk, mine damer og herrer. Jeg synes faktisk, det er helt fuldt på højde med i går. Ja, men det var intet mindre end fantastisk. Det kan selvfølgelig hentes på vores podcast, som er klar en gang i morgen formiddag, skal lige siges. Ikke? Ja. Nu spiller vi Polarkreis Akt Scene. Det er Nephew Remixet af nummeret, der hedder Align Align. Og så synes jeg, vi skal ringe op til Kasper for Thy om lidt. God idé. Nephew Remix af Polarkreis Akt Scene og nummeret, der hedder Align Align. I Nordjylland, ikke så langt fra, hvor vi er lige nu faktisk, hvis man kører skråt op. Det er faktisk 10-ty, men det, ved, det er bare, du ved, så er der nogle lyttere. Nordjylland er Thy, det kan du lige skal sige. Og det tror jeg sgu ikke, det er. Er Thy ikke en anden del, og så er Nordjylland en anden landsdel? Det tror jeg sgu, det er. Det er ligesom, ej, hvis du bliver kaldt københavner, og du bor i Korsør, bare fordi, at du kommer vest for Bælte. Så vil jeg blive stolt. Ja, ja, men det er der mange, og så Korsør er jo ikke København. Nej, men Thy er Nordjylland. Jeg tror sgu ikke, du har ret. Lad os spørge, hvem er den højst rangerende politiofficer her i lokalet? Ja, det er jo så. Det er Sten, Anders. Er du sød lige at spørge Sten? Sten. Hvad er Thy? Er det en del af Nordjylland? Ja, det er det. Sådan. Hvorfor er det det? Fordi Sten siger det. Sådan, det har noget med geografi at gøre. Nå, det er sgu da bare noget med politiforliget og politi, hvad hedder det, kredsene. Nej, det fylder jo, det er jo næsten hele Danmark i en enkelt kreds efterhånden. Så det er ikke så meget med det at gøre. Jamen, nej, jeg tror da, vi kan da også spørge en, der bor der. Jamen, lad os da ringe til ham. Det er der heldigvis ikke nogen af os, der gør, kan man sige, der bor. Også heldig for Thy. Kan man sige, også heldig for Thy. Det er sådan, at vi har en god vennerprogram, han hedder Kasper. Han læser på HF. Jeg har tidligere været landbrugselev. Det var ikke fint nok. Nej, nu er han så valgt at læse på HF, og det er altså alt for lang tid siden, vi sidst har talt med Kasper. Og det skal vi forhåbentlig nu, hvis han vælger at tage telefonen. Jeg ved ikke, om han ved, vi ringer. Det tror jeg faktisk ikke engang, han ved. Han, der er mange ting, Kasper ikke helt er klar over. Men ja, det er jo lang tid, vi har snakket med ham. Og man bliver lidt nervøs nu. Oh. Hallo? Hallo? Hej, Kasper. Kasper? Ja. Goddag, Kasper. Dag, vel. Kan jeg lige skrue ned for lidt for musik? Ja, det ja, eller hvad du kalder det. Ja, hvad er det for noget? Katzen jammer, der kører. Hvad spiller du, ven? De sidder lige og spiller Tekken 3. Mm. Og så er det hvorfor ikke, man ikke noget længere til 3? Så er det ikke musik, jo. Der er der også kommet... Til. Kasper, ja, der er der kommet Tekken 4, er der ikke? Mm, det var godt. Også kom Tekken 5, der. Nå, undskyld, vi bryder ind midt i den. Hvem er den lille skare af lumre unge mænd, som du igen har lukket ind på dit værelse? Vi sidder bare lige nede med Kramer. Sten, har du mulighed for at sende en patrulje hjem til Kramer? Fordi der, hvor Kasper, jeg tror, det virker lidt som om, at... Kasper, vi sidder lige nu og sender direkte for Politigården, eller for Politigården i Aarhus. Mm. Men Kasper, det har du selvfølgelig ikke hørt, fordi du sidder og spiller Tekken 3 hjemme hos Kramer. Hvem er mere hjemme hos Kramer? Hvem er Kramer for helvede? Jamen... Er det nogle af dine nye venner fra skole? Mm. Nå, hej, der er her også. Hej det. Så en Ryes grænne nevø. Upsen, så er man nok kommet ud blandt de kendte, hva'? Så knupper man albuer med de store. Ja, ja. Nå, og hvordan går det? Er der, jeg skal spørge allerførst. Er der noget, der foregår i det lokale, som er i konflikt med loven? Jeg ved det sgu ikke. Jeg føler ikke så meget med. Uvidenhed med loven er jo ikke undskyldning. Jeg med. Kasper, er du mulighed for at lige koncentrere dig bare et par enkelte minutter om den udsendelse, vi er i gang med? Jeg hedder lige, hvis vi skal spørge til noget. Ja, det er da også svært at gøre to ting på en gang. Man kan jo ikke lige gå udenfor, hvis det er. Nej, det, ja. Ja, det er fint at blive siddende. Bare du gider koncentrere dig om at snakke med Tame også. Ja, jeg koncentrere mig. Okay. Ja, det er godt. Kasper, hvordan går det? Hvordan går det? Det går udmærket. Mm-hmm. Hvordan går du har det? Nå, jeg er fint nok. Er du faldet? Jeg må antage sig til det. Mm. Er du faldet til i din klasse? Hva? Er du faldet til i klassen? Det tror jeg er udmærket. Det er de sorte spejler, luk nu. Han kan da ikke bare sige, det tror jeg er uden. Hvem er det, der spurgte? Var det Kramer, der spurgte? Hvem snakker du med? Ja, det var Kramer, der ikke falder noget. Ja. Kramer mod Kramer. Jeg synes, det er meget indforstået jargon, I ligesom har sammen der på drengeværelset. Hvem er Heide? Og bor Kramer hjemme? Nej, han bor i lejlighed. Nå. Hvorhenne? Hvad hedder det? Nede i byen. Narkobolen. Det der, det er narkobolen i byen, ikke? Jo. Ja, lige netop. Det vi eftersætter og forsøger en anholdelse. Ja. Er der, må jeg spørge, er der svalegang i det byggeri, han bor i? Hvad? Svalegang, det er sådan, man går langs en gang, og så står der sådan lidt klapvogne og noget emballage fra ildvær. Gamle stjålne knaller der. Ja, og så går man hen og så lidt. Der... Ja, lidt. Er der en lidt svalegang, hvor han bor? Ja. Topbyggeri, det ved jeg. Så ved jeg, det er nogle helt stabile og gode ungdomslejligheder med gode naboer. Klubværelser, som man siger. Jeg ved, det er et dejligt sted. Godt selskab, du kom i. Hvem er Heide? Det er sådan en rysk grænnebød, der har jeg så. Nå, det er Kasper, det vi faktisk aldrig rigtig snakket om. Er der nogen, der bare til nærmestvis er en lille, bitte smule kendt i din familie, faktisk? Hvad? For helvede. Det er som at tage det en anden hånd. Jamen, hvad fanden laver du? Du tager den på nu her. Så tager du telefonen, og så er du med. Ja. Jamen, du er helt væk. Nej, det er der vel ikke. Så er troet tomt. Ja, hop så. Så fik vi lidt at spise, hva'? Så kan vi lidt igen. Kasper. Der er så meget energi nede i din mavesæk nu, fordi den skal fordøje de pistagenød, at der ikke er overskud. Det er godt nok noget. Kasper, er der nogen i din familie, som på et eller andet tidspunkt har været, det er bare, man ville kalde en lille smule kendte? Nej, det tror jeg ikke. Nå, hvem ville det være i din familie, der kom derhen af, som kunne være bare en lille bit smule noget ved musikken? Nå, musikken. Det er som at tale med et fadme i jord. Jeg ved sgu ikke. Du kan sidde med en flaske fun saftevand og få en bedre samtale ud af det med Tosse Frans, der sidder oppe i downtown klubværelset crackbulen og lige nu sidder og spiller Tekken 3 på en helt sikkert lidt for lun, hvis du forstår sådan lille en PlayStation 1. Kasper, i skolen. Hvad sker der? Kasper, gå lige ud på svalegangen. Vil du godt være sød lige at gå ud på svalegangen? Kom lige ud derfra. Men jeg tror da også, at Heide er ved at dø. Jamen, det... Det er jo en... Nej, nu går du ud og stiller dig udenfor. Det skal være væk fra de der mennesker. Det er da også sjældent. Kasper, jeg ser dig som en god ven af programmet. Og et godt menneske. Og et godt menneske. Og med et menneske med stort potentiale, ikke mindst. Og jeg kan mærke, at du er på vej ud noget snavs. Ja, det der er der vi er alle talt bekymrede. Og se også som din lokale SSP-konsulent nu. Ja, fordi nu det vil jeg sige, jeg er bitten betjent. Du skal tage hjem nu. Ja, du skal. Så skal du gå hjem til familien, og så skal du tage det stille og roligt. Lave noget blækregning. Læse nogle lektier. Der er vel noget skolearbejde, der skal fuldføres, ikke? Ja. Nå ja, men lektier er vel klart. frikvartererne. Men du, han taler ikke med sammenhængende. Du er også begyndt at snakke mærkeligt. Det er 3 uger siden, vi sidst har talt med dig, og så begynder du at blive virkelig mærkelig, Kasper. Er det lidt ligesom at være med i en sitcom? Det, du skal være opmærksom på, det er, at du ikke glemmer dine rødder, Kasper. Mm. Storbyens glitter og glamour, og jeg ved godt, det er fascinerende at se, men du skal også huske, det jord, du er rundet af. Ja, ja, selvfølgelig. Det ved jeg godt. Det gør jeg også. Ja, det er godt. Er der ellers sket noget nyt, Kasper? Jamen, jeg kan ikke høre jer. Hvad siger I? Jeg siger, er der ellers sket noget nyt, skat? På hvad fronten, tænker du? På hvilken som helst front, jeg er sådan set ligeglad. Bare for sin dog noget. Kasper, har du oplevet noget? Ja, vi var til indflytterfest nede ved Kramer i lørdag. Nede i Nakkebuen. Ja, det var også fødselsdag på samme dag. Hen på Svalegangen. Jeg er blevet ven med Christian på Facebook. Ja. Det var ham, der din ven, der var med på Skatteborg. Var det heavy Christian på Skatteborg? Ja, ja. Nå, det var godt. Var han en god dreng? Nej, han er lige blevet 18 jo. Ja, ja. Så må han være på Facebook. Ja. Kasper, har du den klasse, du går i, du er glad for at gå i den, du har tænkt dig at fuldføre HF. Er det korrekt? Ja. Godt. Jeg overhører bøvsen og går bare videre. Kasper, vi har jo kan følge dit liv lidt på Facebook, når du sidder og skriver med... Fordi vi også, du og jeg også er venner på Facebook. Så kan jeg også se, når du har været inde og skrive GGXX smiley smiley fræk til en eller anden pige. Og jeg vil sige, du er der om dig i øjeblikket. Så man siger, ja, der bliver der skrevet på the walls rundt omkring på det der Facebook. Nå ja. Fortæl dig lidt om det. Ja, ja. Fortæl. Fortæl om hvad? Ja, hvad tror du? Ja, hvem er den, der du hører om? Ja, ja. Jeg skal da love for. Men lad os da bare kalde hende Exhibit A. Exhibit A. Hvad med hende? Ja, hvad er det med hende? Jeg ved ikke, hvem jeg snakker om. Nej, for sig det nu, Kasper. Du ved jo godt, hvad jeg taler om. Nå, det kan jo være, der reelt er flere, Anders. Jamen, det ved jeg godt, der er, men det er hende, du bedst af dem, du kan lide. Nå. No. Nå. No. Nå, no, hende. Nå, no, ja. Så jamen, blev den død. Der er jo ikke noget der, det ved jeg også godt. Hvorfor er der ikke den? Hun er bare endnu en pigeven, ligesom Charlotte. Åh, oh, nej. Jamen, du har mange pigevenner, Kasper. Jamen, vi skal godt i biografen i aften. Upsendt. Hvad skal I se? Hvad skal I se? Blå mand. Ja, det er en god idé. Og hvad så, når I er færdige i biografen? Ja. Jeg tror, den er god. Ja, jeg tror, den er god. Jeg har ikke set den, men jeg har fået at vide, den er god. Hvad så, når I er færdige i biografen? Hvad skal I så? Hjem. Og hvad? Altså? Det ved jeg. Hjem til hende, eller? Ja, jeg tror, vi skal hjem hver for sig, men... Okay. Men det ved jeg jo aldrig. Men det, Anders, er meget mere spændende at høre, når det er sket. Lige netop, som man siger. Kasper, jeg vil sige, at det her er en af de bedste samtaler, vi nogensinde har haft med dig i radioen. Jeg synes også, der er en stor udvikling i den, og du skal ikke blive ked af det, fordi vi er jo bare opmærksomme. Det er jo det. Det er jo ikke, fordi vi er bekymrede. Ja, ja. Vi er bare opmærksomme. Jamen, jeg skulle lige løsrydde mig for lige pistachenødder. Ja, og for de der drenge i baggrunden. Ikke Kasper, der er ingen grund til at hænge for meget ud med dem. Det kan jeg så godt sige med det samme. Dårlig selskab. De går ikke den rigtige vej for dig, som heller man siger. Heller pigevennerne. Men det er bare min holdning. Mm. Nu går du ind til dem og siger pænt farvel, og så ses vi en anden gang. Kasper, hvis du nu kommer ned, og din cykel er stjålet, hvis du nu har en cykel, hvilket nummer skal du så ringe? 100 meter væk, så jeg kunne gå. Okay. Okay. Hvis din cykel er stjålet, hvilket nummer skal du så ringe til? Og melde det. 114. Sådan, ja, det er godt, Kasper. Åh, du er jo ikke tabt bag en vogn. Du er altså god nok, du er. Bare husk at sige 114. Ja, fordi så forstår dine venner det også. Så forstår... 00014. Nej, det gik så godt, Kasper. Kasper, lige indtil der. Vi prøvede at lave nogenlunde en stændig afslutning på den her samtale, men det skulle du også lige få ødelagt. Kasper, gammel dreng, vi snakkes ved på fredag, ikke? Ja, du er et godt menneske. Ja. Så siger har, har du nogensinde været på kant med loven, Kasper, egentlig? Gud, det er et godt spørgsmål. Farvel. Har du været på kant med loven? Har du været noget? Nej. Jamen, det kan vi jo bare gå ind og kigge her. Du har ønsket et stykke musik, Kasper, og det får du her. Nej, jeg ønsker. Du har ønsket AC/DC. Nej, jeg har, ja. Jo, du har. Tillykke, du får den her. Okay. Hey. Helt strengende, ikke? Moin. Moin. Yes. Hey. Moin. Det er den nye single med AC/DC, der hedder Rock'n Train, og det er rent faktisk Sten her, som sidder ved siden af mig, som jo er ansat her på Østjyllands Politi, som ønskede AC/DC også. Og det er ikke for noget, men jeg vil sige, at der er rigtig mange af vores lyttere, som har været rigtig glade for Alicia Keys. Ja. Men der er dog lige lidt flere lyttere, der var rigtig glade, både for Metallica og AC/DC Sten. Så den kan du køre hjem med på skulderen og så sige, Yeah. De sorte spejlers lytter kan godt lide din musiksmag. Jamen, jeg er også nok lidt mere rå om det. Sådan, jeg forstår. Sten, Amrik og Hanne og resten af de ansatte her på Politigården i Aarhus, Østjyllands Politi, vil godt sige tusind, tusind tak, fordi I må komme. Ja. Hvis vi nogensinde skal anholde, så skal vi gøre os her. Ja. Jamen, det har været hyggeligt at have på et besøg. Tak. Der er jo stadig lidt citronål, men den tager vi os lige af, inden vi smutter. Det, jeg tror, jeg har nogle betjente, der gerne vil tage den fra jer. Ved du hvad? Den skal de være velkommen til at spise. Og så er vi tilbage i morgen på det jyske roadshow, om man vil. Ja, det er fra Vejle. Transportcenteret Vejle. Vejle, ude ved motorvejen. Og flere spørger, hvorfor skal I sende derfra? Fordi det er et dejligt sted, men også fordi der kan man stå over på den side af motorvejen og kigge over på Danmarks smukkeste bygning, nemlig Cold Star i Vejle. Ja. Vejle Frysehus. Og, som ikke ville have set. Lige netop. Men det var på grund af det der med kulden jo. Ja, det er faktisk. Ja, det er rigtigt. Og der sender vi fra i morgen klokken 2, og fredag sender vi direkte fra Fox News hovedkvarteret i Odense, nemlig hos TV2-nyhederne på Kvægtorvet. Ja. Om et øjeblik, der er Sony og Sara. Jeg kan bare ikke sige det. Sony og Tara. Sony og Tara er klar med køb her på 3. Men her er først betrænet, og klokken er 16.